Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah Ramazan ayının özelliği. Ramazan ayı yılda bir defa geliyor. Yılında en değerli bir ay Ramazan ayı. Bu ayda çok bereketler var. İnsanın için faydaları var. Ve sevabı çok var bunda. Biri Kur'an-ı Kerim bu ayda indirildi. Ramazan indirildi Kur'an-ı Kerim. İkincisi oruç bu ayda farz kılındı. Oruç farz kılındı. İslam'ın 5 temel ilkesi şartı var İslam'ın. Herkesin bildiği gibi. Bunların biri de oruç tutmak. Farz Müslümanlara. Namaz farz olduğu gibi oruç da farz olmuş oluyor. Önce inşallah ayet-i kerime bakalım. Bize Mevla buyuruyor Bakara 183'te Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühel âmenû. Mevla buyuruyor bizlere. Ya eyyühellezine amenu, ey müminler, iman edenler. Kur'an-ı Kerim'de bazı ayet-i kerimelerde eyyühennâsü diye geliyor. Ey insanlar diye geliyor. Allah hitabı Celle Celaluhu. O zaman bütün insana kapsıyor bu. Mesela iman etmek her insana farzdır. Oruca gelince burada Mevlam ey müminler buyuruyor Mevlam. Neden? Oruç ancak müminlere farz olduğu için. Yani bu şeref müminlere farzdır. Ve bu önce bir uyur olmuş oluyor yani. Mevla buyuruyor. Ey mümin kullarım uyarı. Burada ne oluyor? Bir dikkatler çekiliyor. İlahi emir geliyor arkasından geliyor. Yani buyur ya Rabbi. Lebbeyk Allah'ım anlamına geliyor. Ve Mevlam şöyle buyuruyor. Kütübe aleykümü sıyamı. Kütübe yazıldı. Farz kılındı. Aleykümü sıyamı. Üzerinize oruç farz kılındı. Mevlam buyuruyor. Burada fırıza yerine kütübe geliyor burada. Yani farz kılınmakla kütübe arasında fark var. Yazıldı anlamında. Yani artık yazı yazıldı. Silinmez, değişmez anlamına geliyor bu. Bize yazıldı oruç. Cemaat alemi kablüküm. Size öncekilere de bu oruç farz kılındı gibi. Leallekum tettekûn. Acaba oruç neye bizlere farz kılındı? Bunun hikmeti nedir? Buradaki lam-ı talil. Lam-ı talil. Hikmetini bildiriyor. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ta ki oruç nedeniyle, sebebiyle tekvaya kavuşursunuz, erişirsiniz tekvaya. Demek oruç da bir insanı, oruç kimseyi tekvaya götürüyor. Tabi namaz insanı günahtan koruyor ama arada bir fark var. İnsan karnı tokken çayını içer, kahvesini içer, meşrubatını içer, istirahatını yapar, kalkar namazını kılar. Oruca gelince, oruç tabii farklı oluyor böyle. Ağızları kapalı. Ağızlar mühürleniyor oruçta. İşte acıkıyor da insan. Bunda ne oluyor? Nefisle mücadele oluyor. Nefisle mücadele oluyor. Allah Celil Hazretleri Mevlamız, nefsi yarattığı zaman ona sordu nefse. Ya nefis, ben ente, ben kimim? Sordu Mevla. Dedi ki nefis, ente ente, beni ene. Sen sensin, ben benim dedi böylece. Yani haşa Allah'san ben de benim dedi nefis böyle. Allah tanımı ihsan et Allah'ta nefis, nefsen bari. Mevla burada zebanilere atın bunu cehenneme. Cehennemde 1000 sene yandı dünya yılıyla. bin yıl yandı cehennemde nefis. Yandı bin yıl. Çıkardılar. Yine Allah Celle Şan'ı sordu. Ya nefis, ben kimim? Aynı cevabı verdi. Sen sensin, ben benim. Yine melabir atımını cehenneme. 3000 sene yandı. Tekrar yandı. Yine aynı şeyi verince Mevlam buyurdu. Bunu aç bırakınız. Aç bırakınız. Nefse mare aç kalınca açlığa, susuza dayanamadı. Bitti. Bütün o benliği gitti, onuru gitti, varlığı gitti, her şey gitti. Süktüm püktüm oldu, aşağılandı. Rabbim sordu, nefis ben kimim? Ente Rabbi ve en abdül dedi böyle. Sen Rabbimsin, ben size kulumum buyurdu. Demek ki oruç ne yapıyor insan? Açlık insanı, kişiye oruç açlık insana haddini bildiriyor. Yani sen kulsun bak değil mi? Kulsun sen. Yemeden duramıyorsun, içmeden duramıyorsun, havasız yaşayamıyorsun. Bunda yaratan kim bunları? Efendim ben kazanıyorum. Ama güneş olmazsa senin ektiğin bir şey olur mu ya? Su olmazsa ektiğin bir şey olur mu? Toprak olmasa olur mu bunlar böyle? Eğer toprak olmasa. Bu dünyayı yaratan, düzenleyen kim? Güneşi yaratan, suları buharlaştırıp gökyüzüne çıkaran, bulutları haline getiren, bulutları sevk eden rüzgarlar vasıtasıyla bu yağmuru yağdıran kim onları yapan böylece? Sonra kuru kara topraktan evlenilir çıkıyor kuru topraktan. Kuru kara toprak. Geçen gün karpuz yerken bu konu aklıma geldi bir şeyler. Tefekküre daldım böyle. Baktım karpuza, ya Rabbi böyle. Kuru kara ölü topraktan karpuz çıkıyor. Rengi kıpkırmızı rengi böyle. Tatlı, güzel bir renk böyle. Ya tadı da var böyle. Ve tam yazlık sulu böyle şey. Ya bunu yaratan kim onun topraktan bunlar? Onlar rengini veren, tadını veren kim böyle şey? Buğdayı, mısır yaratan kim böyle? Suyu yaratan kim bunu yaratan bunları? Bunun için insan nedir? İnsan kul işte, kul insan böyle. Ente Rabbi, sen Rabbimsin. Rabbül Alemin'sin böyle. Her şeyi yaratan sensin Allah'ım değil mi? Yeri göğü yaratan böyle. Güneşi, yıldızları yaratan, bu sistemi düzeni kuran Rabbim sensin. Yaz böylece. Mesela insanda damak tadı olmasa, damak tadı olmasa ki küçük bir nokta bu. Sinir ucudur böyle. Damak tadı olmasa. O zaman gıdaların da tadını anlayamayız. Saman gibi tatsız tuzlu gelir bunlar böylece. O iştah sevgi olmaz zamanlar böyle. Bu damak tadını da yaratan, bunları bedenden sindir hazmettiren, bunları kana dönüştüren, hücreye dönüştüren kim Mevlam'ın muhtemelen. Demek ki insan aç kaldığı zaman kişi aczini biliyor. Kulluğunu kul biliyor, kulluğunu biliyor, insan biliyor. Mevla'yı tanıyabiliyor. İşte Mevlamız buyuruyor. Allah Celle sizlere orucu farz kıldı. Evlilik ümmetlere farz kıldığı gibi hikmeti nedir? لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Ta ki oruç ile tekvaya ulaşasınız. Tekvalık. Nedir tekvalık tabi? Tekvalık vikaye kökünden geliyor. Korunma, sakınma anlamına geliyor. Önce şirkten, küfürden, münafıklıktan sakınma, sonra haramdan sakınma, her günahtan sakınıp Allah'tan kulluk etme. Bunlara müttaki deniyor. Bir insan iman ederse mümin olur. Olur ama müttaki olması biraz daha güç, müttaki olması. Öyle mümin var, evet, gerçekten inanır Allah'a cereceği. Artık inanır, imanı vardır. Ama namazında gevşeme vardı namazında. Sabah namazından kalkmaz, beş vakitten tam kılmaz, şunu bunu yapar. Haramdan sakınamaz, gözünü haramdan sakınamaz, dilini yalandan sakınamaz, gıdasını haramdan sakınamaz, midesini. Ama inancı vardır. Peki ne olacak bu kul? Tabii işi zor muhtemelen. Böyle zayıf imanla o aleme gitmek Allah korusun çok ama çok büyük, çok güç. Zayıf imanla. Yol uzun. Yol uzun. Ebedi bir alem. Ölüm çemberinden geçmek var. Sonra o kefene giyip tabuta binip mezara girmek var. Kaç binlerce yıl yatmak var mezarda. Oradan kalkıp mahşerde hesap vermek var böylece. Ne gerekiyor? Bir iman gerekiyor. Sonra mahşerde hesap var mı mahşerde ya? Günah sevap dağıtılıyor burada. Allah korusun, insana günah fazla gelirse yanılması gerekiyor cehennem, arınması gerekiyor günahlarından. Öyle cehenneme giremez insan böylece. Ama ne de tekvalık? Tekva dünya işi araştıran böyle. Derler ya, kılı kırık yaran böyle. Aman haram olmasın. Aman söylediğim günah olmasın böyle. Aman namazın vaktini geçirmeyeyim böyle. Abdestim tam olsun böyle. Orucuma zarar gelmesin. Nikahıma zarar gelmesin. Bunu inceleyen kişi ne oluyor? Tekva oluyor. Bu kişi ne yapıyor? Ölüm anında bir oh çekiyor böyle. Makamını görüyor, yerini görüyor. Ona gösteriyorlar. Melekler, bak ey kul, senin yerin burası diyor efendim. Bir bakıyor, mezarını ve cennetteki makamını yerini görüyor efendim. Ne diyor o anda? Ya Rabbi emitni, emitni. Allah'ım beni çabuk al canımı, oraya kavuşayım diyor. Ve bu kimse öldükten sonra da yatarken yattığı odasında yattığı yerde yalvarıyor yakınlarına. Kaddimuni, kaddimuni. Ne oldu beni çabuk götürün, çabuk takdim edin, götürün yerime diye yalvarıyor. Çocukçuna bakıyor. Yok filan gelecek, telefon geldi, yoldaymışlar, onu bekle, bunu bekle. İşi aralıyorlar böylece. Ama o dünyanın artık koptu, dünyadan sıkıldı artık. Mezarını gördü, cennet başladı dünya. Onun kokusunu aldı böyle. Yalvarıyor. Yalvarıyor. Hadis-i şerif var Buhari'de bu konuda böyle. Kaddimuni, kaddimuni. Ne oluyor? Çabuk götürün, çabuk götürün beni diyor. Oruç tabi devamlı mı? Mevlam bir ayetken devamında. Eyyâmen ma'dûdât. Oruç devamlı değil. Yani her gün oruç yok. Eyyâmen günler. Eyyam gün anlamına geliyor. Yevm gün, eyyamın çoğulmuş oluyor. Ma'dudat, adetli sayılı günler oruç. Yani bir ay 30 gün böyle. 29 olabiliyor bazen. En çok 30 olabiliyor. Hemen kendimdeki melodan evvela seferin. Bir insan Ramazan'da hasta olursa, evi ala seferin, ya insan bir sefer yolcusu olursa, o kimse ne yapıyor? Tutmaya biliyor. Yani tutmaz değil. Tutmayı biliyor böylece. Ama min eyyâmin uhar, fe'id min eyyâmin uhar, sonra güne gün tutması şartıyla ama. Fe'iddetün adet vardır. Min eyyâmin uhar, diğer günlerden. Şimdi insan Ramazan'da hastalandı. Oruç tutması çok sakıncalı. Yine ameliyat olmuştur, şu olmuştur, fazla yaşlıdır, şu vardır. Unutması sakıncalı ise, kişi bunu ya kendi anlar, oruçta bakar ki dayanamayacak artık. Artık tahammülü kalmıyor, baygın haline geliyor, bunu anlar. Ya da bir Müslüman doktorun tavsiyesiyle, mütehassıs, yani uzman olacak doktor, doktor olması şart böyle. Onun tavsiyesiyle kişi Ramazan oruç tutmayabilir, ama bayramdan sonra bunu kat etmesi şart muhtemelen. Oruç nedir şimdi? Fıkıhtan alıyorum bu kural bunda. Es-savmu oruç nedir? Huve terkül ekli ve şürbi vel vati. Yemeği, içmeyi, cinsel ilişkiyi terk etmektir. Minel feci ilen gurubi. Tuluğu fecirden, insan vaktinden grup, güneşin batışına kadar bunları terk etmek böyle. Yemek, içmek, cinsel ilişki hesaplanıyor bunlar. Yani nedir bunlar? Nefsi emmarin istekleri bunlar böyle. Nefsi emmarin bunları istiyor, istiyor bunları ama ağız mühürleniyor böylece. Yemek, içmek ve cinsel ilişki. İmsak vaktinden akşamına kadar. Mean niyetin ehliye. Bu da niyet ile birlikte ama. Niyet olmasa hiç olmaz. Mesela bir insan Ramazan'ın dışında bile gece yarısı bir an telefon geldi, kalktı oraya gidiyor. İşte yemedi, içmedi. Allah korusun, hastası var, canısı var, oraya gitti. Uğraştı, çaba derken bugün hiçbir şey içmedi. Sudan bir tane su içmedi. Akşama kadar da ama niyeti oruç tutmak olmadığı için bu oruçları alamıyor. Demek ki niyeti olması gerekiyor. Kimin niyeti? Min ehlihi oruç tutmaya ehil olan kimsenin niyeti geçerli burada. Kimin oruç tutma ehliyeti varsa, ehilse. Kim bunlar da? Müslümün Müslümanlık şart. Bir gayrimüslim, Hristiyan, Yahudi, ateist, müşrik, inancı, ideolojisi, sapık olan bir kimse, Allah'a inanmayan kimse, her ne kadar Ramazan'da da gece sahur ile kalksa bile, o gün bir şey yemese bile oruç yerine geçmiyor. Orucu olmuyor. Ancak aç durmuş oluyor. Buna faydası var mı? Var. Ne faydası var? Bedenine faydası var sağlık açısından. Dünyada faydalanır böyle. Ama sevap alamaz böyle şey. Ancak Müslümanlar için bu farzdır. İkincisi akılın, akıllı olmak. Allah korusun akıllı olmayan, yani deli denilen bir kimse. Hak vermiyor hocam böyle. Bir insan bir deli olan bir yakınına bir şey için mesela Ramazan'da oruç tutmaya kalksanız zorla oruç olmaz bence. La şahate lil buluge. Bülü vermek şahate oruç tutmak için. Bülü vermek şart değildir. Bir çocuk da, ufak çocuk da eğer niyet oruç tutarsa oruçtur gene. Üzerine farz olmadığı halde. Tahirin min haydın ve nifasın. Bir de kadınlar için de kadınların da adetten, nifastan da temiz olmaları şart. Demek ki bir kadın da eğer Ramazan içerisinde adetini görürse ve nifas halinde doğumdan sonra gelen kan devam ediyorsa oruç tutmasına haram oluyor. Oruç tutamaz. Yani tutsa da günaha girer böylece. Neden günaha giriyor? Bir kadın o belirli günlerinde Kur'an okuyamıyor. Okuması haram oluyor. Kur'an dokunamıyor, namaz da kılamıyor. Kabe'ye giremiyor, camiye giremiyor böylece. Bunun için onlara bu caiz olmuyor. Bir fark var bunda. Kadınlar adet haldeyken namaz kılmazlar. Bunu kaza etmezler sonradan ama. Neden? Namaz devamlı kılındığı için. Oruca gelince, oruç yılı bir defa olduğu için Ramazan'da bir tam oruçlarını sonra kaza etmesi gerekiyor kadınlara. Bir kimse Ramazan ayı içerisinde mesela kişi gece kalktı. Sahura kalktı gece. Bir kimse baktı ki ihtilam olmuş kişi. Baktı ki ihtilam olmuş. Bu kişi ne yapacak? Eğer hem yıkanmasına hem yemek yemesine de vakit varsa önce yıkanacak, sonra yemek yiyecek. Ama yıkanırsa, gusaps ama kalkışırsa vakit geçecek. O zaman ağzını burnunu şalkalar, elini yıkar, ağzını şalk, üç sefer şalkalar. Bu kişi ne yapar? Cünüp olduğu halde sahur yemeğini yer, niyetini yapar, sonra yıkanır. Demek ki cünüp olmak oruçta başlamaya engel değil. Yine bir kimse Ramazan ayı içerisinde oruçluyken gündüz, bir kişi gündüz yatsa, uyusa, uykuda ihtilam olsa, cünüp olsa, ne yapar? Kalkar, yıkanır ve orucun bir zarar gelmez. Orucu oruçtur muhtemelen böyle. Bir farkla, gusül abdestinde ağzına, burnuna suyu verirken dikkat eder ki boğazına kaçmasın diye. Bu fark var böylece. Yani orucuna hiçbir zarar gelmez. Orucu oruçtur böylece. Yine bir insan oruçluyken Ramazan içerisinde, tabii diğer zamanda da oruçluyken unutarak bir şey yerse, oruçlu, niyetli ama unutarak bir şey yerse, bir şey içerse, orucuna bir zarar gelmez. Hatta karnını tam doyursa bile, unuttu oruçlu olduğunu kişi, acıkmış, ağır işi çalışıyor, oturmuş, karnını tıkan doyurdu. Aklıma sonra geldi. Aklına geldiği anda ağzındaki lokma varsa onu yutmaması gerekiyor. Aklına geldiği anda. Ama onu artık çıkaramayacak. Artık boğaza gitmiş, onda zarar yok böylece. Ama çıkarma imkanı varken o lokma nasıl yedim diye onu yutarsa orucu bozulur sen. Su da bunun gibi. Meşrubat da bunun gibi. Bunu da içerse bir zarar yok. Şimdi bir Müslüman kimse oruçlu olduğunu bildiği bir kişinin unutarak yediğini gördü. Ne yapması gerekiyor? Eğer oruçlu olan kimsenin unutarak yediğini bilen kişi bakar. Unutarak yiyen kimse gen sağlıklı ise hemen onu uyarması gerekiyor. Arkadaş dur bir dakika sen oruçlu bak Ramazan şimdi der. Hem uyarır, o da hemen ağzındaki var tükürür, ona yutmaz, orucu devam eder böyle. Eğer oruççu olan bir kimse, piri fani, çok yaşlı, zayıf, hastalıklı, artık oruç tutuyor, onu bırakamıyor ama çok zorlanıyorsa, bunu gören kimse bir şey sesini çıkarmaz. Çıkarmaz muhtemelenler. O kişi yer, ondan sonra söyler bir daha. Buna bir zarar etmez. Eğer bir insan hata ile bir şey yiyip içerse, hata ile, yani oruç olduğunu biliyor, unutmadı, biliyor. Mesela ağzına su verirken, burnuna su verirken, genelde kışın bu daha fazla olabiliyor. Yağmur, yağışlı havada, tipili yağışlarda, tipili karlarda, insan dışarı birisiyle konuşurken, açınca ağzına yağmur suyu gelebilir, kar gelebilir. Abdestle kuşta boğazına su kaçabilir, oruçunu biliyor. Ama hatayla kaçtı, orucu bozulur ama güne gün kaza gerekiyor bayramdan sonra. Bu da böyle gerekiyor. Yine bir insan Allah korusun, oruçlu kimseye orucunu zorla bozdururlarsa, öyle bir zalim çıkar da, oruçlu olan kimseye zorla orucunu bozdurursa, o zaman tabii artık dayanamazsa, işkenceye, sopaya orucunu bozarsa, orucunu bozmuş olur. Ama günle gün gerekir, buna kefaret gerekmiyor buna da. Vele belega sabiyyün evesleme kafirün. Oruç biliyorsunuz, ergenlik çağı var derler, ergenlik çağı. Her ibadet orada başlar, ergenlik çağı. Kız çocuklarında kadınlık halini görmeleriyle başlar, kız çocuklarında. Bir kız çocuğu ilk defa kadınlık adetinin halini gördüğü anda o bülüğe ermiştir. Bülüğe erdiği anda hemen değil de temizliği yıkanınca ondan sonra buna farzlar başlıyor. Ne farkı var? Mesela bir kız çocuğu Ramazan başlarında ilk olarak bülüğe erdi. Yani kadınlık haline belirli geldi. 3 gün sürdü. 5 gün, 7 gün, 10 güne kadar sürebilir. Hanefi en son 10 gün Hanefi'de. Bu kadar sürdü. Sonra temizlendi. Temizlendiği imsaktan önce temizlenirse o günü bu oruç farz oluyor böyle. Bunlara kaza gerekmiyor buna şimdi bunlara. Kaza gerekmiyor bunlara. Çünkü henüz daha bir ermemiş daha önceden böyle. Yine erkek çocuğu da ne zaman Ramazan'a bülüğe ererse o zaman ona farz oluyor böylece. Ona farz oluyor. Mesela Ramazan'ın 15-20'sinde ondan sonra bülüğe erdi erkek çocuğu. Uyandı, bülüğe erdi. Ondan sonra buna farz oluyor. Diğerlerine kaza gerekmiyor buna da. Ev esleme kafirün. Veyahut da bir gayrimüslim, Hristiyan, Yahudi, ateist, dinsiz birisi böyle. Eğer Ramazan ayı içerisinde Müslüman olup İslam'a girerse, İslam'a girdikten sonrakiler buna farz oluyor. Önce buna kaza gerekmiyor buna efendim. Ramazan'a ne oluyor Ramazan'a muhterem? Özelliği Ramazan'ın. Hadis-i Şerif, Buhari ve Müslim'de. Bu Aleyhisselam Hazretleri. İzâ câe Ramazanü. Ramazan ayı geldiği zaman. Futyat ebbâbül cennet. Cennetin kapıları açılıyor. Bakınız. Cennetteki o manevi has, manevi ruhsal zevk dünyaya gelir. Bunu herkes duyar mı? Duymamız lazım. Eğer duyamıyorsak, o zaman kahvaltı bizde muhtemelenler. Mesela koku alma diye bir insana bir duygu var, koku alma diye. Urunuyor bunu, şey, aleti, koku alma. Ama her insanın koku alması farklı ama. Bazı insan çok hassas koku almada, hemen kokuyu sezer. Öbürü ben duymuyormuş ya da. Maneviyat da böyle işte. Cehennemin kokusu dünyaya Ramazan yansıyor ama herkese bunu duyamıyor tabi. Ve ullikat evvabınlar ve cehennemin kapıları da kapanıyor Ramazan'da. Cehennemin kapıları da kapanıyor Ramazan'da. Ve subhide şeyatını şeytanlar da bağlanıyorlar. Şeytana bağlanıyorlar şeytanlar. Buradaki bağlanma, yani sufidat, şeytana bağlanması böyle maddi zincir ip değil. Böyle bağlanma değil kardeşim. Nasıl bağlanıyor peki bunlar? Bunlarındaki güç alınıyor. Yani el ayak tutmadığı şeytanların Ramazan'da. Nuh Aleyhisselam Hazretleri gemiyi yaptı. Tufan kopacak. Mevlam buyurdu. Ya Nuh, her hayvandan bire çift al. Erkek dişi. Gemine bindir bunları da. Nuh Aleyhisselam bütün hayvanları çağırdı. Hoşu belliler. Peygamber onlara konuşur. Her hayvandan bire çift alıyor. Tabii kedi, köpek, koyun, kuzu, keçi bunlar kolay oldu da sıra geldi. Büyük hayvanlar sıra geldi. Canavarlar. Vahşi canavarlar, çeşitli canavarlar, aslanlar, kaplanlar, ayılar, artı daha çeşitli canavarlar böyle. Dünyada bulunan filler, onlar geldiler şimdi böyle bire çift. Nuh Aleyhisselam kapıda bakıyor onlara, Allah Allah. Nasıl doyurayım ben bunları şimdi bunları? İkincisi, ya bunda birini kavga ederlerse gemide, gemi batır bunlar. Canavar hayvanlar, filler, gergedanlar, korkunç hayvanlar. Bunlar birine kavga ederse, bunlar gemi batır bunlar. Ben nasıl duyururum bunları? Nuh Aleyhisselam böyle ürktü kendi kendine böyle. Mevlam ona ilham etti kendine. Ya Nuh! Rezzak benim. Rezzak benim. Rezzak benim. Rızkı ben vereceğim Mevlam diyordu. Sen görevini yap. Sen yap görevini. Tabi Nuh Aleyhisselam boyun eğdi. İş aldı bunları. Su tufan başladı çıktı. Gemi yükseldi. Rabbim bak ne yaptı Rabbim muhteremler. Ne kadar o korkunç canavar varsa onlara Rabbim hastalık verdi böyle. Halsizlik verdi. Ateşli hastalık verdi Meryem onlara. Ateş gibi yanıyorlar. Yalnız su. Su bol. Her taraf tufan oldu. Her taraf deniz. Her taraf su. İşe böylece. İştahları kesildi. Harç kaldı bunlar. Yattı böyle. Kurdundaki kuzuya bakmıyor. Aslan geyiğe bakmıyor böyle. Kimseye bakmıyorlar. Şimdi şeytan bağlanması da bunun gibi muhteremde. Şeytan bağlanması da böyle. Yani şeytan iplisine bağlanmıyor şeytanlar. Onlara verilen bir hal veriyor şeytanlara. Onların gücü gidiyor böylece. Yani insanla uğraşamıyorlar. On bölüm şeytanlar Ramazan'da. Ne kalıyor geriye? Bir nefsi amara kalıyor böyle. İşte oruç aşı da bunu önlüyor. Elhamdülillah Ramazan ayı demek ki bizim için gerçekten çok kutsal, mübarek bir ay bizim için böyle. Ayrıca Yürüyef Aleyhisselam Hazretleri sumu tesihü buyuruyor. Sumu tesihü. Oruç tutun, sağlığınıza kavuşursunuz. Oruç tutun. Burada emir şanına geliyor. tutun, tutarsanız sağlığınıza kavuşursunuz. Demek ki bir insan oruç tutarsa, Ramazan ayını bir ay tutarsa, o kişi elhamdülillah sağlığına kavuşur muhtemelen. Yani ne hastalığı varsa insan sağlığına kavuşur. Yani kavuşması lazım. Bizde böyle olmuyor ama o halde bir kusurumuz var. Nedir kusurumuz? İftar vaktinde birdenbire yüklenme mideye. İşte bu. İftar vaktinde hele uzun günlerde mide acıkmış, mide boşalmış tamamen, mide durmuş artık, çalışmıyor mide. Birdenbire mesela kışın motoru soğuk, kamyon haddinden fazla yükünü almış, yokuşa da kalmış kamyon, motoru soğumuş, kişi birdenbire basınca motora, kamyon değil mi? Motoru zorlamış. İşte kavanın çoğu burada muhteremler. Peygamber Aleyhisselam adetleri şöyle yapardı. İza eftere ehadüküm fel yuhtu ala temrin. Buyuruyor Aleyhisselam adetleri, sen biriniz iftar zamanlar hurma ile iftar etsin. Hurma ile iftar etsin. Senlenlem yecid fel yuhtur ala ma'in. Hurma bulamazsa sonra su ile. Hurma ile iftar etmek de sünnet muhtemelen. Hatta taze hurma zamanıysa, taze hurma daha eftal, taze hurma zamanı ise. Değilse kuru hurma. Neden muhteremler? İnsanın genelde şekeri düşer. Açlıktan, uzun açlıktan dolayı. Şeker düşer ve kan dolaşımına bozukluk olur. Kan dolaşımında böyle olur. Hurmadaki demir kana yapar böyle. Hurmadaki şeker, hurma şekeri. Her meyvenin şekeri farklıdır. Yani sütte şeker var, adı laktoz yer, tıpta var. Laktoz derler böyle. Üzüme glikoz şekeri derler. Her meyvenin şekeri başka başkadır. Çay şekeri başkadır böyle şey. Hurmanın şekeri ne yapar? Bu şeker aslında fazla zarar vermez muhtemelen. Bu şekeri dengeler daha böyle. Düşünse bunu dengeler böyle şey. Demek ki bunun için insan önce hurma ile tek olmak üzere. 1-3-5. Fazla değil ama böyle. Fazla değil. İnsan hurma yerse ne olur? Şeker düşükse bunu dengeler. Normalse fazla yükseltme şekeri böyle. Bir de bedene olan da enerji hurma şekeri, enerji veriyor bedene. Kişi yutarak halsiz kalmıştır, güçsüz kalmıştır. Kişi önce hurma yiyince, hem kan şekerini dengeler, hem de enerji verir, kişi bir rahatlar şey, bir kuvveti gelir böyle. Kan dolaşımı da bunu rahatlar muhteremler. Hurma yoksa su ile gerekiyor böyle. Su ne yapıyor? Su da mide bağırsakları hafif bir çalıştırıyor böyle. Eğer bir kalıntı varsa bunları eritip temizleyip dışa atıyor bunları. Hazırlıyor, alt yapı yapıyor suda. Bunu da yapmış oluyor. Şimdi biz de biliyorsunuz hepimiz muhteremler günümüzde hepimizin şikayeti fazla yemek. Herkes de bu zamanda. Eshab-ı Kiram zamanında açlık vardı, kıtlık vardı. Açlık, kıtlık vardı. Günümüzde bu tabi kıyametin bir alameti muhteremler. Bu bolluk. Yalnız bolluğun sonra kıtlık ama bu da var muhteremler. Allah korusun önümüz iyi değil. Bunu bilelim böyle işte. Çünkü doğal denge bozuluyor. Doğal denge bozuluyor. İsyanlar çoğalıyor. Dışarı çıkılamıyor böyle. Hayal kalktı böyle. Kadınlar çırılçıplak. Yatak kıyafetiyle. Evde yatak kıyafeti kadın dışarıda. Hayalde bir şey kalmadı böyle. Fuhuşlar çoğaldı. Haramlar çoğaldı. Camiler bomboş. Allah secdeye varmıyor. Biz Allah bu işi yaratmadı ki böyle. İnsanları yağdırıcı ama dışına çıkınca Allah'ın gazabı gelir muhteremler. Eski çağlarda ancak bir toplum batardı. O zamanki peygamberler bir topluma gelirdi, o toplum batardı. Lüt kavmi, şunun gün böylece. Ama günümüzde peygamberimiz bir insanlara geldiği için Bunun sonradır kıyamet Allah korusun. Kıtlık bunun sonra Allah korusun böylece. Nedenleri var kitapta yazan böylece. Şimdi günümüzde bizim tabii şikayetlerimiz genelde fazla yemek, iştah, insan genelde frenleyememesi, bir de abur cubur yemek. Bülü Aleyhisselam Hazretleri hastalıkların başı tok yemek buyuruyor. Aslı küldayın elli beredeti buyuruyor. Her hastalığın başı kökeni nedir? Acıkmadan yemek, tok karnına yemek. Biz acıkmadan ne yaparız? Hep abur cubur. Şunu da al, bunu da al, bunu yer bu şekilde. Peki ne oluyor bunlar muhteremler? Şimdi bir insan genelde eğer insan tek çeşit yerse, bu da sünnet aslında böyle. Eğer tek çeşit yemek değil de yanına bir şey olacaksa, bunun bir yakın olması gerekiyor buna. Salata gibi mesela, şunun gibi böylece. O zaman ne yapıyor? Beyindeki merkezler var. Sindirim yöneten. Bu beyinde çalışıyor evet. Mesela beynin altında kapak var. Üstte kapak var böyle. Yenen gıda üst kapaklı mideye gidiyor. Ama alt kapak onda kapalı. Hep açık dursun, hemen yine aşağı gider. Başlara gider böyle şey. Bunu beyin yönetiyor böyle. Kişi yiyeceği zamanlar alt kapağı kapalıyor beyin. Alt kapağı otomatikten kapanıyor alt kapağı böyle şey. Bunlar mideye gidiyor bunlar böyle şey. Şimdi bir insan ne yiyecekse, hele bir insan yiyeceğini önceden bilse daha faydalı bu. Mesela evine gidip akşam, bilir ki bu akşam bunu yiyeceğim böyle. Bu daha faydalı. Neden? Beyin buna göre hazırlığını yapıyor bir. Hazırlığını yapıyor öyle. Gereken enzimi salgıyı gönderiyor mideye. Beyin buradan böyle. Hatta insan ağzı bile sulanır böyle, tatlı böyle. Ağzı tatlanır böylece. Yani bir insan sevdiği bir şey yiyeceği zamanlar bunu bildi mi, tükrü de bunu çoğalır, salgı çoğalır, midesinden salgı çoğalır. Gereken enzimler, enzimlerim, bunlar beyin hazır bunlara böylece. İnsan böyle tek çeşit fazla karıştırmadan yerse ve doymadan kalkarsa mıdır? Doymadan kalkarsa. İnsan doyduğunu yerken anlayamaz bakın. Hiç kimse doyduğunu anlayamaz yerken. Neden? Çünkü doyum sinyali mide 20 dakika sonra alıyor, beynini alıyor böyle. Bir insan gerçekten doymuştur ama insan bunun farkına varamaz böylece. Ancak 20 dakika sonra beyin bu sinyali verir, beynine doydun diye böylece. Bunun için insanlar genelde hepimiz bu şekilde pek anlamayız. Yedikten sonra ah çok kaçırmışım. Kaçırmışım muhtemelen. 20 dakika sonra beden çıkar bu. Şimdi bir insan doymadan kalkmada sünnettir bakınız. Doymadan kalkmada sünnettir. Bir insan doymadan kalkarsa, bir de yiyeceklerini fazla karıştırmazsa, beyin ona göre sinyal veriyor böyle. Enzimle veriyor böyle. Tükrü beyni de farklı oluyor. Ona göre böyle oluyor. Bir de bunu kolay sindiriyor böyle. O zaman kalp fazla yorulmuyor böyle. Organlar fazla yorulmuyorlar. Solunum sistemi fazla yorulmuyor. Bunlar kolay sindiriyorlar. Ve bunun içindeki fazla bir atık olmuyor bunun içerisinde. Posta ayrıştı posta böyle şey. Şimdi bir insan acıkmadan yerse ne oluyor? Mesela kuru fasulye kaynıyor kuru fasulye. Kaynıyor. Bir saat kaynadı artık. Artık pişti pişti. O durumdayken aklına gelir kadını. Bunun içine bir ağaç nohut atayım içerisine. Nohut pişerim buna haber. Bilmedi muhtemelen böylece. Nohut kalıp içi kalıp içi kalıp böylece. Şimdi bir insan bir de tam sindirmeden, acıkmadan da kişi tok karnına bir şey yerse o sindirilemiyor, hazmedilmiyor böyle. Neden? Ona gereken enzimler farklı başka. Hatta meyve bile olsa, meyve bile olsa böyle, ona gereken enzim başka, farklı enzim böylece. Midenindeki enzim başka, o gıdaya göreydi, onu sindiriyor böyle. Onu sindiremiyor. Ne oluyor bu sefer? Tok karnına gelen şey midede hazmedilmiyor, sindirilmiyor. Parçalanıyor. Çamur haline geliyor. Bozuluyor, mayalanıyor. Ekşim yapıyor bu. Gaz yapmaya başlıyor ama sindirilemiyor bu. Bu ne oluyor? Bunun bir kısmı sefer gıda beraber kana geçiyor. Kana geçiyor ama bu benim bunu kullanamıyor da bunu böyle. Önce karaciğere gidiyor, depolanıyor böyle. Doluyor karaciğer. Sürekli insan abur cubur yiyor. Bu sefer bunu kana gönderiyor, bedene gönderiyor bunu. Gönderiyor. Bu bedende birikiyor böyle işte. Böbrekte taş oluyor. Safıda kum taş oluyor. Eklem yerinde kireçlenme oluyor. Göbekte yağ oluyor bunlar böylece. Bunlar bu şekilde yaramayan bedene şeyler depoluyor bunlar. Hasta oluyor bunlar böylece. Hasta oluyor bunlar böylece. Şimdi ne gerekiyor Ramazan'da? Bir insan bir ay oruç tuttuğu zamanlar beden bir gıda makinesi üretim yapan makine beden böylece. Ne yapıyor işte beden? 11 ay devamlı gelen gıda üretmekle meşgul. Hazmetmekle meşgul, bununla meşgul böyle. Kalp bununla meşgul bu şekilde böylece. Ama bir ay bir ara verince, hiç acıkınca ne oluyor? Beden bu sefer iç temizliğe başlıyor. Atıkları onun temizliğe başlıyor bedenle böyle. Yani fazla yağları, fazla taşları, fazla kireçleri, fazla bu zehirleri, oksitleri, toksinleri bunu atmaya başlıyor. Beden temizliğe başlıyor. Bunun için eğer bir insan iftar vaktinde kendini frenleyemese, hele ağır yemekler, tatlılar, şunlar, bunlar ağır yemekler bakalım, sal kaşığı bakalım efendim böyle, iç üzerine bu sulara böyle, sal kaşığı efendim bakalım böyle, pilavları, etleri, şunlar, bunlar yerse, mide durdu kaldı muhteremler. Mide ağır gelince, kalp çalışamıyor. Kalp yoruluyor, motor yine, beden motor böyle yoruluyor. Otur yoruluyor. Ve bunlar beden bunları sindiremiyor böyle. Sindiremiyor. Yine artıklar bedende kalıyor bunlar. İnsan oruçtan manevi bir şey alamıyor bu sefer. İnsan bundan tat da alamaz. İftardan sonra oturur. Of sıkıldı. Aradı bastı. Hadi bakalım soda iç bakalım. Kola iç bakalım. Şu iç bakalım. Bunu iç bakalım artık. Of of of. Oruç bu değil muhtemelen. Oruç bu değil muhtemelen. Amacını saptırdı mı? Amacını saptı mı? İş bundan insan faydalanamıyor bu şekilde böylece. Bir de gece sahura kalkmak da sünnettir. Sahura kalkmak gece. Bu yarışan maddeleri tesaharu fiinle fisuru bereketi bereketi. Bu yarışan maddeleri sahur yapınız. Yani seherde kalkınız. Sahur yemeği yiyiniz. Onda bereket vardır buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Kalkın sahura böylece. Seher vakti daha fazla yenebilir. Daha ağır yenebilir. İnsan iftarı hafif yerse kişi acıkır yenebilir sahur vakti böyle. Kişi yine acıkır. O zaman daha bol yiyebilir. Bu serbesttir bir şey böyle. Ve bunda bereket vardır böyle. O bedene çok yarar, bedene yarar bu. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, Hadis-i Şerif Buhari Müslim'de Men same Ramazane imanen vahtisaben. Bir kimse Ramazan aracında oruç tutarsa imanen vahtisaben inanarak, iman ederek ihtisaben ihlas ile Allah için oruç tutarsa insan Ramazan'da Gufre ma tekam müzenbihi o kişinin günahı affoluyor. Hangileri? Ma tekaddem min zenbihi. Geçmiş günah affoluyor kişilerin böyle. Demek günahlarda oruç kefaret oluyor böyle. Hem orucunun sevabını alıyor, bak Allah rahmet olsun. Hem orucunun sevabını alıyor bir de ma tekad min zembihi geçmiş günahı affoluyor, bağışlanıyor. Hangi günahları? Tabii günahın sevabı diyor buna. Küçük günahlar muhteremler. Namaz kılmamış mesela. O affolmuyor muhteremler. Ya büyük haram işlemiş. Onlar özel tevbesi gerekiyor onlara böylece. Demek ki Ramazan, elhamdülillah Ramazan'ın kişiyi hem kötü arındırıyor, hem de sevap çok büyük. Hadis-i şerif var, çok uzun olduğu için özleyeyim onu inşallah. Bülü Aleyhisselam Hazretleri, hadisi kudsi bu da bir de. Hadisi kudsi. Kudsi hadis. Ne anlama geliyor? Bunlardaki mana. Anlam Allah'a Celle Şahalü böyle. Cebrail araya vasıta girmeden Allah Celle Peygamber'in gönlüne bunun anlamı veriyor. Ama bu anlamı sözü dönüştürmek Peygamber'e ait böylece. Yani sözler Peygamber'e ait, anlamı Allah'a ait Celle Şahalü. Buyur Mevlam bunda Ademoğlunun her ameli lehü ille sıyameye kendi menfaatinedir. Yani kişi ondan birecekte alır her amelinden. Mesela cami edip gelir, bunu herkesi bilir, kendisi biliyor. Ömreye gider, Hacca gider mesela, hacı ömre yapmış olur. Tabii hem gezer, yani bundan nefis biraz zevk alır, alır böyle. İlle sıyame ancak oruçtan nefis ama hiç zevk alamıyor. Alamıyor tabii. Yani nefsin hiç hoşlanmadığı ibadet oruç böyle. Onun boynu bükülü oruç değil yani. Fînlevli ve nevzi bih. Vela biri oruç benimdi, bana aittir. Benim içindir. Onun sevabını ancak ben vereceğim vela biri. Bak. Çok anlamlı bu. Ve nevzi bih. Oruç ancak benimdir, bana aittir. Onun sevabını ancak ben vereceğim. Allah Celle her şeyin Allah sevabını Allah veriyor. Oruca gelince bunda bir farklı durum var. Ne farklı durum var? Diğerlerinin sevabı belirli, biliniyor ama. Melek biliyor bunları böyle. Sadaka verdi, onun sevabı belirli. Namazın sevabı belirli. Haccın sevabı belirli. Ömrünün sevabı belirli. Her hayrın sevabı belirli. Oruca gelince oruç, yani abdurun günlük böyle tabirle açık senet. Açık senet önemli. Oruç verici. Vela biliyor meleklere. Meleklerin oruçlarını yazın ama sahibine karışmayın. Vela biliyor. Ben elize bir. Onun için ben vereceğim vela biliyor. Böylece. Şimdi mahşer yerinde bakın. Mahşer yerinde. Ne var mahşer yerinde? Günahlar, sevaplar tartılacak. Mizan deniyor. Mizan terazan ona geliyor. Tabi manevi bir terazi, madde değil. Yeri göğü içine alan bir terazi ama böyle. Öyle büyük terazi. İki kefesi var. Birine sevap konacak, birine konacak. Şimdi kul, bir mümin kul, Allah'ındaki bir kul, mizan başına geldi. Tabi oradaki artık son hüküm orada, mizan başında. Ya cennet, ya cennet varacağı yer. Kul oradan artık böyle bitti kul böyle. Bir kim bir halde? Acaba ne olacağım böyle? Göz yoldan fırlamış. Kalp boğaza tıkanmış. Kul böyle şaşkın bir halde böyle. Kimse kimseyi görmüyor. Şaşkın bir halde bakıyor. Sevabı konuyor mesela. Sabah namazını kıldı. Abdestin sevabı ayrı. Sünnetin ayrı. Farzı hepsine konuyor bu şekilde böyle. Kılmadığında günah tabi konuyor böyle. Onunla bundan konuyor. Önce namazdan başlayalım tabi. Şimdi kul bakıyor bakıyor, Allah Allah, galiba kurtaramayacağım diye böyle. Ve bu arada yalan söylemiş, gıybet yapmış, kul hakkına girmiş, Allah korusun yalan yere yemin etmiş, yeminini bozmuş, kefaret vermemiş, harama bakmış, şunu bunu yapmış, kadın kız açık çıplak gezmiş, erkek onlara bakmış, şunlar bunlar, hepsi konuyor oraya böyle. Kul böyle şaşkın, pişman abi böyle. Şaşkın, pişman, çıldıracak kul böyle böyle. Çılgın bir halde, ah neden böyle yaptın böyle? Neden yaptın? Artık kendine geliyor. Yakulu ya leyteni kaddemdi li hayati, ah buraya sahabı gönderseydim. Ah böyle. Dünya kaldı, bitti dünya. Beden de gitti. Yeni beden şimdi bu. Eyvallah yıkıldı. Dünya da gitti böyle. Hepsi gitti böyle. Orada ne gerek orada? Ancak sevap, sevap, sevap böyle. Kul çılgın bir halde orada. Şimdi sıra geliyor oruca. Oruç sahab geliyor. Kul oruç tutmuş elhamdülillah. Ama tuttuğu orucuna göre de sevabı değişik, farklı oluyor ama. Öyle insan oruç tutmuş ama hiç böyle sahurda kalkmamış. Artık isteksiz, zoraki, nerede bu oruç farz kılın dercesine böyle. Bütün gün böyle şikayetçi, ah oh böyle şey yapıyor. Akşamda hemen sigarayı yakıyor kişiye böylece. Ama kurtulun oruçtan böyle. İşte tuttu böyle. Gözü haramına korumadı, namazını da kılmadı. Evet, oruç boyu ödedi. Ödedi ama ona göre bunun sevabı az oluyor. Ebir Ramazan değil, sevinmiyor böyle. Oruç tutuyor, acıkıyor, susuyor ama ah diyor nefsin, ah nefsin, ah diyor. Sevinmiyor böyle. Çıldır sen nefsin böyle, böyle. Sen kahrol nefsin böyle diyor. Daha seviniyor bu şey böyle. Böyle oruç tutuyor. Bunun tabi sevabı farklı oluyor. Şimdi sıra geliyor oruçların sevabına. Açık çek. Açık çek muhtemelenler. Allah kulunu sevmiş. O Allah kulunu sevmiş. Bu Allah'a yönelmiş. Güzel ibadetini yapmış ama eksiği var tabii kulların gene. Oruca gelince Mevlam buyuruyor ki koyun bakalım bana şu kadar milyar sevap oruca böyle. Şu kadar koyun bakalım bu kadar derken böylece kul bakıyor ooo elhamdülillah böyle. Günah hafif kaldı ağır bastı böylece o kadar seviniyor muhtemelen böyle. Bunun için inşallah Teala orucu iyi tutmaya çalışalım muhtemelen böyle. İyi tutmaya çalışalım. Hazreti Ali'ye sormuşlar Ramazan Hazretleri'ne. Sonra gelen tabi'in dini bunlar. Sonra gelen insanlar. Ya Ali demişler. Ya Ali. Sen hangi ibadeti çok seviyorsun? Hangi ibadeti çok seversin? Şöyle düşünmüş de iki ibadet var. Ona çok seviyorum. İki ibadet böyle. Biri ne? Biri Allah yolunda cihat demiş böyle. Allah'ın cihat böyle. İslam'ı yaymak. İnsanı kurtarmak. İslam'ı dağıt etmek böyle. İkincisi de demişler. Oruç tutmak. Ama uzun günler demiş. Uzun günlerde böyle. Kısa günde bir şey anlamıyorum oruçtan verdiğim böyle. Anlamıyorum. Uzun günde Allah'ı oruç tutmak demek. Uzun günlerde böyle. Tabii insan su yiyecek, şu olacak, bunu olacak. Neden? Kul bunlara Allah için katlanıyor böyle. Kanun yok oruçlu derten böyle. İnsan evinde su içebilir. İnsan gidip bir şey yiyebilir. Kimse görmez bunları böylece. Ama kul ne yapıyor? Kula imanım var ya, değil mi? Benim Rabbim var. O beni görüyor diyor kul böyle. Kul benim Rabbim, o beni görüyor diyor. Kul ne yapıyor? İmkanları olduğu halde, hele hanımlar mı evinde mesela, her şey mutlu olduğu halde, aman umutlu bir şey yemeyeyim diye korkuyor böyle. Sakınıyor. Bunun için oruç tutma sevabı tabii ki çok fazla muhterem. Bir de muhteremler, orucu Ramazan'ı karşılamamak. Hadis-i Şerif gibi bu da, Hadis-i Şerif'e burada da. Bu da Hadis-i Şerif Buhari Müslim'de. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, orucu yevmel ey yevmeyni hadise geliyor. Ramazan bir gün kala, iki gün kala karşılamayınız. Üç olsa zarar verme demek ki böyle. Yevmel ey yevmeyni. Ramazan'ı bir, iki gün kala karşılamak da bekir oluyor böyle. Karşılamak. Karşılama gerekir Ramazan'da. Neden muhteremler? Biliyorsunuz farz namazı sünnet namazı birleştirilmiyor. İnsan önce mesela öğlen sünnetini kılıyor. Hiç sıralamadan farzı ekliyor musun? Ekleyemiyorsun böyle. Sıram veriliyor, sünnet çıkılıyor, sonra farza giriliyor. Farz kılınıyor, sıram çıkılıyor, sonra sünnet kılınıyor böylece. Bunun gibi orucun da nafileden ayrılması gerekiyor. Ayrılması gerekiyor böyle. Eğer böyle bir şey olsa ne olurdu? Orucun vakti karışırdı zamanla. Biri bir gün kadar karşılar, iki gün kadar karşılar, üç gün karşılar, daha önce karşılar. Bir de bakınız, bayram konuşmak haram oluyor bayram günü bak muhtemelen. Bayram konuşmak haram oluyor böylece. Orucun başı sonra belli olması için böylece. Karışmaması için böyle. Bu yönden demek ki orucu da bu şekilde Ramazan'da karşılamak gerekiyor. Ancak bir insanın her zaman tuttuğu orucu varsa, mesela parası peşembe gibi, o gününe geldiği için tutabilir o böyle. Ama bunun dışında Ramazan'ı karşılamadığı bir oruç yok Ramazan'ı karşılamak için de. Bir insan Ramazan içerisinde hastalansa ne olacak? Hastalanırsa. Bazı insanlar hastalığa çok sabırsız olur bazı insanlar. Veya dişi ağrır, aman ah, omuh başlar böyle. Biraz baş ağrır, of, şikayete başlar. Biraz grip olur, hemen şikayete başlar. Bunlar değil muhteremler. Oruç tutamayacak derecede hasta olursa, mesela şekeri çok yükselir şekeri. Gerçi bunun da önlemesi vardır. Mesela bir insanın şekeri yükselince hemen bir soğuk duş alsın, hemen şey normalleşir böyle. Tansiyon düşer böyle. Tansiyon düşer böyle. Yani bunu yapmak şart gerekiyor böyle. Yani kul eline geleni yapacak. Yine olmazsa ondan sonra orucu bozma konusuna gelecek böyle şey. Yani şekerin en şeyi duş almak, soğuk duş almaktır böyle şey. Soğuk duş alsın hemen şekeri düşer. Derhal düşer muhtemelen böyle. Ben kaç yıl bunu tavsiye ettim ve tevhamen hemen düşün söyledim. Hatta köyden biri tevhüm etti böyle. Şekeri 500'e çıkmış. 500 derece çıkmış. 500 derece olmuş şekeri. Ne yapayım dedi. Dedim bozabilirsin ama önce bir duş aldım böyle. Duş almış. Termal etti. Hocam dedi şeker düştü böyle. Soğuk duş ama. Soğuk ama. Duş böyle. Sabun istemez ama. Soğuk böyle şey böyle. Demek ki eğer bir insan artık elinden gelmiyor bir şey, ağır hastalandı, ağır sancısı var, hastalığı ilerleyecek, o zaman orucunu bozma izin var. Orucunu bozar. Orucunu bozar. Buna kefaret gerekmez. Günde gün gerekir bari olsa. Günde gün gerekir böyle. Neydi başlamışsa böyle. Ama kişi gece hastalandı, orucu hiç başlamadı. Zaten oruçsuz o böyle. Bunda günü gün tutar, bari olsa da bunlar böyle şey. Bir de muhteremler, bir çocuk veya bir kafir veya bir misafir veya da kadın Ramazan günü içerisinde temizlense veya da bir sefer olan kimse uzak sefere gitmiş, oruç tutmuyor. Kişi gündüz vatana dönüş yaparsa veya da bir kadın Ramazan'da gündüz temizlense kalan günü şey yememesi gerekiyor. Haram olmuyor, mekruh oluyor. Oruç sayılmıyor ama Ramazan'a hürmeten bir şey yememesi gerekiyor. Yine bir kadın Ramazan ayında mesela gece kalktı, normal temiz. Oruçla başladı. Oruçluyken 2 saat sonra, 3 saat sonra, 5 saat sonra neyse gündüz adeti geldi. Adetini gördü. Ne yapması gerekiyor? Orucu hemen bunun bozması gerekiyor muhtemelenler. Hatta akşam ezanına 10 dakika kalmışsa bile, ki ezanına 10 dakika kalmış, oruçlu o anda hissetti ki adetini geldi. Geldi böyle. Nasıl 10 dakika kalmış, onu bozmayayım diyemez. Hemen o anda ne yapacak? İmkanı varsa, ne varsa elinde bir sum bir şey yapar böylece. Hatta şöyle diyor fukahalar, bir insan diyorlar yolda bile olsa, bir şey bulamasa, kadın bu duruma gelince, tükrünü çıkarır, ağzına onu tekrar onu yutar, onu bozmuş olabilir mi artık? Bozabiliyorlar. Bir de orucu bozan şeyler, tabii çok kısa geçmek gibi bunu, uzun konu bu böylece, adeten, örfat, yenen şeyler, içilen şeyler, ilaçlar. İnsan bunları alırsa orucu bozulur böyle. Orucu bozuluyor. Bunda bir de kefaret gerekiyor. Hanefi mezhebinde. Adeten yenilen şeyler. Ekmektir, meyvedir, şekerdir mesela. Neyse yenen şey bu şekilde böyle. Eğer örfen yenilmeyen şeyler bir insan bunu Ramazan'a yerse orucu bozulur ama güne gün gerekir. Çok bunda incelik var bunda. Şöyle buyuruyor fukahalar, buyuruyorlar. Bir insan diyorlar az bir tuz yese orucu bozulur. Buna hem kaza hem kefaret gerekir. Hem buna kefaret gerekir. 60 gün gerekiyor böyle. Eğer bir insan diyorlar bir avuç çok tuz yerse sırf kaza gerekir. Kefaret gerekmiyor. Neden? Çünkü az tuzla nefis hoşlanır böyle. İnsan bana tuz ister de insan bunu hoşlanır böylece. Ama çok tuz yenmez. O zaman. Yine bunun gibi bir insan çiğ kuru fasulye yutarsa, çiğ nohut kuru ama yutarsa, insan çiğ mercim yutarsa orucu bozulur ama güne gün gerekir böylece. Bunun için şöyle buyuruyor fıkıh alimleri, bir insan diyorlar hastalandığı zaman diyorlar, orucu bozacağı zaman artık bunun mecbur kaldı, öyle hastalığı buyuruyor böylece. Örf vaate göre yenmeyen bir şey yutsun diyorlar. Mesela bir kağıt parçası yutsun, kağıdı yutsun, pirinci yutsun önce, fasulye yutsun, orucu ondan bozsun, olmazsa diğer şey yesin bunları. Çünkü bunlar da günde gün gerekiyor, bunlara kaza gerekmiyor bunlarda. Bir de tabii muhteremler, teravih namazı var Ramazan'da. Teravih namazında ne yazık ki ülkemizde çoğu namaz olmuyor. Yani namaz teravih namazı artık bir oyun eğlence haline geldi böyle. Hızlı kılırma böyle. Okunan kelime yutuluyor, ağzı anlaşılmıyor böyle. Olmaz Kur'an'da. Şimdi Mevla buyuruyor, Bismillahirrahmanirrahim. Veret Kur'an tertibine buyuruyor. Veretil Kur'an'ı tertila. Kur'an'ı oku tertile, tertil. Nedir? Tane tane bir harfler, kelime kelime oku. İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in. İhdine sıratan müstakim. Böyle tane tane oku. Efendim yine ben Fatiha'yı bir diriverdi bu şekilde. O Kur'an olmaz. Ama olmaz hatırlar böylece. Bunun için elden geldiği kadar ne yazık ki hocalar, imamların bize önder olması gerekirken onlar cemaati yoldan çıkarlar muhteremler. Yine ne yazık ki gençlerin çoğu Ramazan namaza başlıyor. Bir gün bir gençle karşılaştık da bir yerde oturuyoruz. Yani durakta ara bekliyoruz bir yerde onunla beraber. Bana şöyle dedi. Hocam ben namaz yine başladım dedi. Okuyun bakayım birkaç namaz suresini de yanlışı var mı bakayım dedi böyle. Oku bakalım. Durakta ara bekliyoruz. Bir bakıyorum, ya ne yapıyorsun? Kızdı bu şekilde. Ya ne oluyor? Ya yavaş. Ben böyle öğrendim hocam dedi böyle bakın. Ramazan, teravih namazına başlamış. Hoca böyle okuyunca o da aynı metoda gidiyor baktı dedi böyle. Gidiyor böyle. Yani yazık hocalara muhtemelen böyle. Yazık hocalara böyle. Önden olacaklar, nümün olacaklar bunlar. Örnek olma gerekirken Kur'an'ı alay edilmez böyle. Okuması gerekiyor. Elinden gelir inşallah böyle. Yavaş Kur'an'ı tercih edelim inşallah. Mevlam İslam alemine inşallah Ramazan mübarek eylesin. Rabbimiz yardım et Müslümanlara muhteremler. Gerek ülkemizde, gerek Mısır'da, tabii Suriye'de, Afganistan çok yerde böylece Müslümanlar eziliyorlar muhteremler. Eziliyor Müslümanlar böyle. Yani Siyonist denen Yahudi teşkilatı ve arkasındaki İslam dünyası, coğrafyası hepsi bunlar birleşti, İslam hakkı birleşti bunlar. Yani Mısır'a onlar istediği bir adam gelmeyince ortada karıştırma muhteremler. Allah dua edelim inşallah. Rabbimiz yardım etsin. İlahi Fatiha.